kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 17 października, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Oficjalne wyniki ze 100% okręgów przedstawi niebawem Państwowa Komisja Wyborcza. Nie żyje terrorysta, który zabił wczoraj dwóch Szwedów w Brukseli. Zbliża się gala 13. edycji Nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. Niebawem powinniśmy poznać oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Przed 13 ma się rozpocząć konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Adam Szłapka to kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w tegorocznych wyborach do Sejmu. Rano podliczono głosy ze wszystkich komisji obwodowych. Z danych opublikowanych na stronach PKW wynika, że najwięcej obywateli zagłosowało na startującego w Warszawie lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Ponad 538 tysięcy osób. Drugie miejsce zdobył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na startującego w województwie świętokrzyskim Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało ponad 177 tysięcy obywateli. Trzeci pod względem liczby zdobytych w wyborach do Sejmu głosów jest Adam Szłapka z Platformy Obywatelskiej, na którego w Poznaniu zagłosowało ponad 149 tysięcy osób. Jak wynika z 100% danych, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które poparło 35,38% głosujących. Druga Koalicja Obywatelska ma 30,7% głosów. Katarzyna Ingram. Na trzecią drogę zagłosowało 14,4% wyborców. To ponad 3 miliony 110 tysięcy osób. Lewicę poparło ponad 1 850 tysięcy osób, co stanowi 8,61% wszystkich głosujących. Do Sejmu jako ostatnia wchodzi też Konfederacja z poparciem 7,16%. Poza Sejmem znaleźli się bezpartyjni samorządowcy i Polska jest jedna. Te dwa komitety nie przekroczyły progu wyborczego. Frekwencja w wyborach parlamentarnych przekroczyła 74% i jest to najwyższy wynik w historii wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska zdecydowanie wygrała wśród Polaków głosujących w Zjednoczonym Królestwie. Na podium znalazły się też Nowa Lewica oraz Prawo i Sprawiedliwość. Rekordowa była frekwencja. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dobry. Który numer komisji? 37. Dobrze, poszło. Długie kolejki w niedzielę ustawiały się od rana. To mój obywatelski obowiązek. W Londynie, ale także w Edynburgu czy Manchesterze zagłosowało ponad 140 tysięcy ludzi. To rekord. W 2019 roku do urn w Królestwie poszło niespełna 89 tysięcy Polaków. Wygrała Koalicja Obywatelska niemal 47%. Dalej Lewica prawie 14%. Potem PiS 13,6%. Trzecia droga cieszy się poparciem 12,3%. A Konfederacja dostała prawie 10,5%. A Senat? Tu zdecydowane zwycięstwo Adama Bodnara. Były rzecznik praw obywatelskich uzyskał poparcie niemal 80% głosujących, a jego rywalka, Alicja Żebrowska z Prawa i Sprawiedliwości, 20%. Polacy głosowali w 77 komisjach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A zgodnie z powyborczym kalendarzem, pierwsze posiedzenie obu izb nowego parlamentu musi się odbyć do 14 listopada. Wybrane zostaną władze Sejmu i Senatu, a premier złoży dymisję rządu. Prezydent powierzy misję powołania nowego gabinetu prawdopodobnie zwycięskiej partii, mówiła w Trójce minister w kancelarii Andrzeja Dudy Małgorzata Paprocka. Dzisiaj już znając wyniki całościowe, sytuacja jest dość skomplikowana. Ona wymaga zastanowienia, przeanalizowania przez pana prezydenta, ale pan prezydent jest niezwykle doświadczonym już prezydentem. To trzeba pamiętać, że to już jest właściwie druga połowa drugiej kadencji. Konstytucja przewiduje 3 etapy powołania nowego rządu. Terrorysta, który zabił wczoraj dwóch Szwedów w Brukseli, nie żyje. Został postrzelony w klatkę piersiową podczas policyjnej obławy i po godzinie zmarł. Informacje belgijskich mediów potwierdził prokurator generalny Beata Płomecka. Policja nie przerywa akcji i szuka jeszcze współpracowników terrorysty, w tym jednej osoby, która filmowała atak i później wrzuciła film do internetu. Belgijskie Centrum Kryzysowe poinformowało, że nadal utrzymuje najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego w Brukseli i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W Brukseli wiele firm zaleciło pracę zdalną. Część szkół jest zamknięta. O 15:00 zbierze się Belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która ponownie oceni sytuację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. poniedziałek w Filharmonii Narodowej w Warszawie poznamy laureatów 13. edycji nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. Podczas gali muzycznie uczczone zostaną i jubileusze wybitnych kompozytorów Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, mówi Alina Święs z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Gorąco zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, w tym wyjątkowym święcie naszego polskiego środowiska muzycznego. Podczas gali wystąpi chór Polskiego Radia, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia, a także Marek Napiórkowski, Lutosławski Piano Duo, Paweł Gusnar, zespół Quintessence, Daga Dana. Gorąco zachęcamy do udziału. Statuetki zostaną wręczone w czterech kategoriach: nagroda honorowa, odkrycie roku, osobowość roku oraz wydarzenie roku. Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Polskie Radio jest patronem medialnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i wszystko wskazuje na to, że to będzie całkiem ładny, pogodny, choć chłodny dzień, bo zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy czasem duże i tu przelotnie może popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, no to raczej szału nie będzie, od 8 na południu do maksymalnie 13 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1008 hektopaskali. Niestety będzie spadać. Sześć minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Będziemy mówić m.in. o nowym filmie Martina Scorsese. Już najbliższy piątek premiera. No, filmu, który niektórzy twierdzą rozbije bank, jeśli chodzi o Oscary. Czy rzeczywiście tak się stanie? O tym na pewno Państwu opowiemy. Opowiemy też o tym, że ruszyła kolejna edycja plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. No więc będzie ciekawie. Serdecznie zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji. Dzień dobry. Tu Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej z całą pewnością nazwisko tego reżysera elektryzuje. Martin Scorsese, amerykański reżyser, scenarzysta, montażysta, aktor, producent filmowy, jest laureatem Oscara w 2007 roku za reżyserię filmu Infiltracja. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale twórca ma wiele związków z naszym krajem. Na przykład jest doktorem honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, a w piątek w polskich kinach będziemy mogli zobaczyć jego najnowszy film. Scorsese znał i zna wszystkich. There was Jimmy and Tommy and me, and there was Anthony Stabile. How you doing? Frankie Carbone. W świecie kina orientuje się ekstremalnie dobrze. Gdyby była taka sytuacja, że ktoś przystawia mi pistolet do głowy i mówi, że wskaż jedną osobę, która odpowie na jakiekolwiek filmowe pytanie. Dominik Sobolewski z Watching Closely. Wskazałbym bez wątpienia Martina Scorsese. Scorsese, osoba, której popularność nie gorszy. Mimo własnej renomy, sztukę jest w stanie wypatrzeć w każdym zakątku świata. W 2011 roku miałem okazję odwiedzić Polską Szkołę Filmową z zaproszenia wielkiego reżysera Andrzeja Wajdy. On zrobił wielką przysługę polskiemu kinu, bo lat temu, 10 mniej więcej, przygotował taki box DVD z najlepszymi filmami w polskim kinie, które pokazywał objazdowo w Ameryce po kinach studyjnych. To reżyser, który nie zamyka się na własny kontynent. Inspiracji szukał we Włoszech, w Niemczech, w Polsce, czy na przykład w Azji. Jego ulubionym filmem jest Tokio Story, Ozu, i no to są takie bardzo proste filmy z dawnych lat, które do dzisiaj w sercu Scorsese są mu z tego, co sam mówi, najbliższe. Ale nie tylko geografia nie stanowi dla niego problemu. Gatunek, choć najbliżej mu do kina gangsterskiego, miesza się jak może. A może, bo wiedzę, jak mieszać, reżyser posiada filmową. If we wanted something, we just took it. Tu przykład Hugo i jego wynalazek. Kino familijne, które trzyma w napięciu. Są tam wybuchy ognia i ciepły płomyk latarki. To, co lubią duzi i to, co lubią mali. I would think a magician. You see this? A keyhole in the shape of a heart. Another mystery. Gdyby ktoś bał się, że zapowiedziany na ten piątek film Czas Krwawego Księżyca miałby być ostatnim dziełem Scorsese, proszę się nie martwić. To człowiek, którego pomysły wciąż się trzymają. Postać wybitnego twórcy filmowego Martina Scorsese przybliżył Państwu Józef Niewiarowski. Padł już przed chwilą ten tytuł Czas Krwawego Księżyca, nowy film tego reżysera od najbliższego piątku w polskich kinach. My za godzinę będziemy o tym filmie Państwu opowiadać trochę więcej.

moim nieszczęściu los bił na ośle. Trójka do trzeciej za 18 minut, godzina 13. Dziś w naszym cyklu Samograj Radosław Nałęcz wspomni jednego z bohaterów kina akcji. No, z czasów dla niektórych mogą się te czasy wydawać prehistoryczne, kiedy filmy oglądało się na wypożyczonych kasetach VHS. Jest ku temu świetny powód, bo niebawem okaże się polska gra wideo, w której wcielimy się w Robocopa. Samograj. Lata 80. i 90. XX wieku to wspomnienia związane z filmami oglądanymi na VHS-ie. Magnetowidy i wypożyczalnie kaset wideo pozwalały być na bieżąco z produkcjami z dalekiego Hollywood. Na ekranie rządzili herosi pokroju Rambo, Terminatora i Robocopa. Jak się okazuje, wychowani na tych produkcjach polscy twórcy gier sprawiają, że ponownie możemy wcielić się w ikony kina akcji. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Krakowskie studio Tejon specjalizuje się w ożywianiu filmowych klasyków w postaci gier wideo. Kilka lat temu studio wydało produkcję inspirowaną słynnym Terminatorem, a na początku listopada do sprzedaży trafi Robocop Rogue City. Filmowy pierwowzór zadebiutował na kinowych ekranach w 1987 roku i opowiadał historię policjanta, który zginął na służbie. Jak się okazało, ta dramatyczna historia stała się początkiem czegoś nowego. Ów stróż prawa został bowiem przywrócony do życia i jako cyborg zaczął skutecznie walczyć z przestępczością trawiącą Detroit. Krytycy filmowi uważają ten film za nowatorski. Mam tu na myśli wykorzystanie efektów specjalnych, które nawet dzisiaj robią wrażenie. Zastosowano również pewne chwyty fabularne, jak przerywanie filmu fragmentami programów informacyjnych czy reklam, które mają podkreślić obraz bezwzględnej korporacji, a także rozpadającego się społeczeństwa uwięzionego w betonowej pustyni miasta przyszłości. Robocop osiągnął spory sukces komercyjny, a holenderski reżyser Paul Verhoeven zdobył uznanie środowiska. Również w Polsce Super Glina, bo również pod tym tytułem można znaleźć ten film w jednym z serwisów VOD, stał się klasyką kina science fiction. Nic dziwnego, że ta historia inspiruje twórców gier. Robocop Rogue City to strzelanka, w której akcję obserwujemy z oczu bohatera. Imersję podkreśla robotyczny chód protagonisty oraz odgłosy, które mu towarzyszą. Mamy celownik, który pozwala namierzyć przeciwników oraz analizować znalezione przedmioty, a także uderzenie mechanicznym ramieniem, które toruje drogę. Autorzy dość mocno trzymali się filmowego pierwowzoru, bo spotykamy w czasie rozgrywki bohaterów znanych z kina. W postać cyborga ponownie wcielił się Peter Weller, czyli oryginalny Robocop. W misjach towarzyszy nam Annie Lewis, funkcjonariuszka policji z Detroit, również znana z filmów. Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. Na naszej drodze, oprócz zwykłych rzezimieszków, spotkamy również potężnego robota kroczącego ED-209, którego pokonanie będzie stanowiło nie lada wyzwanie. Naszym głównym celem będzie oczyszczenie ulic i zakątków miasta z przestępców. Ekranizacja Robocopa w postaci gry wideo zafunduje nam solidną dawkę emocji oraz prawdziwy powrót do przeszłości. Twórcy z Krakowa już raz udowodnili, że potrafią przenieść kultowy film na nieco mniejszy niż kinowy, ekran konsoli lub monitor komputera. Trzymam kciuki za premierę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Samograj. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone, and my soul has on loan. Dance, flood, find my life, find